yaprağını yerlerim, konuşsaya sen güzel, hayalim tutuldu mu dillerim. Konuşsaya sen güzel, hayalim tutuldu mu dillerim. Kar olsam savrulamam, nereye gidiyorsan güzel, hayalim ben olsam ayrılamam. Nereye gidiyorsan güzel, hayalim ben olsam ayrılamam. Tren geliyor tren, takmış küreklerini, ceylan bakışlı güzel, hayalim yaktın yüreklerini. Ceylan bakışlı güzel, hayalim